בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות פריה ורבייה והלכות אישות, הלכה ד'. חייב אדם לישא אישה כדי לפרוט ולרבות וכו', שולחנו עורך אבן העזר סימן א'. כל המשפחות בחזקת כשרות וכו', אף על פי כן אם ראית שתי משפחות שמתגרות זו בזאת תמיד, או שני בני אדם שמתגרים זה בזה, או ראית משפחה שהיא בעלת מצה ומריבה תמיד, או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל, ואז פנים ביותר, חוששים להם וראוי להתרחק מהם, שאלו סימני פסלות הם וכו'. וכן מי שיש בו עזות פנים ואכזריות ושונא את הבריות וכו', חוששים לו שמא גבעוני הוא. עד כאן לשון שולחנו עורך סימן ב', סעיף ב'. נמצא שעיקר פסול המשפחה הוא על ידי עזות דסיטרא אחרא, שכל משפחה שרואים בהם שהם עזי פנים ביותר ובעלי ריב ומצה, צריכים להתרחק מהם שלא לישא מהם. וזה מבואר על פי התורה חותם בתוך חותם. מבואר שם שעיקר התרחקות מהקדושה הוא על ידי עזי פנים שבדור, שהם מתגברים ביותר להרחיק מצדיקי אמת, שהם בחינת השבעה רואים, שכל המשכת האמונה הקדושה הוא על ידם. על כן אי אפשר להתקרב אל הקדושה כי אם על ידי עזות דקדושה, שצריך כל אדם שיהיה לו עזות דקדושה כדי שיוכל לעמוד נגד עזותם מרה של עזי פנים שנוטלין הממשלה לעצמן. כי עזות מלכות הבלת תגה וכולי עיין שם. ועזות הוא בחינת קולות, בחינת הניתן בקולו כל עוז. ולבוא לעזותו על ידי שמחה שזוכין על ידי שני הכתרים שהם בחינת נעשה ונשמע, שהם בחינת תורה ותפילה, ניגלה וניסתר, בחינת בראשית ברא, אב ובן וכו'. וצריך כל אדם להילך מדרגה לדרגה עד שיהיה נכלל בתחילת נקודת הבריאה וכו'. ואחר כך כשנכלל באין סוף, שם התורה היא תורת השם ממש, והתפילה היא תפילת השם ממש, עיין שם. וקודם שיוצאים ועולים מדרגה לדרגה צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה וכולי, אין שם כל זה היטב. כי עיקר הבריאה הייתה בשביל האמונה הקדושה שעל ידה יודעין ממנו יתברך, שבשביל זה נברא הכל כידוע. וזה גודל החיוב לישא אישה כדי לפרוט ולרוות בשביל קיום העולם, כדי שיתגלה אמונתו ומלכותו על ידי ריבוי בני אדם שבכל דור ודור. כי צריכים להמשיך האמונה הקדושה מדור לדור, כמו שכתוב, ועד דור ודור אמונתו, לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותעמוד. שעיקר בריאת וקיום העולם שכונן ארץ ותעמוד הוא בשביל לדור ודור אמונתך, שימשיכו האמונה מדור לדור. ועל כן הזהירו חכמנו זה להתרחק ביותר מעזי פנים מלישא מהם כנ"ל. כי עזי פנים מרחיקים מהאמונה הקדושה. כי הם המונעים הגדולים מלהתקרב לצדיקי אמת, שמהם עיקר המשכת האמונה הקדושה. ועל כן בוודאי אסור לישא מהם, כי עיקר הנישואין הוא בשביל להמשיך האמונה הקדושה מדור לדור, כנ"ל. ועל כן, עיקר המלחמה של האדם הוא בעניין תאווה זאת, כי שם העיקר הזאת לקדושה בחינת בו רז, בו תוקפה. ושורשו נמשך מקדושה העליונה מבחינת שני הכתרים הנ"ל, שהם נעשה ונשמע תורה ותפילה, נסתר ונגלה וכו', שהם בחינת בראשית ברא. כי שני הכתרים הנ"ל הם בחינת חמה ולבנה, בחינת איש ואישה, שהם בחינת תורה ותפילה כידוע, שמשם נמשך עזות דקדושה, שעל ידי זה עיקר המשכת האמונה הקדושה כנ"ל. אבל זה לעומת זה עשה האלוקים. על כן שם עיקר אחיזת העזות דסיטרא אחרא, על כן הוא מלחמה גדולה. וזה בחינת שמחת חתן וחלה שהוא מצווה לשמחם כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי על ידי שמחה זוכין לעזות דקדושה, בחינת כי חדוות השם היא מעוזכם כמו שמבואר שם. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, כל מי שנהנה מסעודת חתן וחלה ואינו משמחם, עובר בחמישה קולות וכו'. כי כל הקולות הם בחינת עזות כנ"ל. ועיקר השמחה של חתן וחלה הוא בשביל הקולות הקדושים שהם בחינת הזות דקדושה, כדי שיזכו להגביר הזות דקדושה להזות דסיטרא אחרא, כדי שיזכו על ידי זה להמשיך האמונה הקדושה שבשביל זה עיקר מצוות הנישואים כנ"ל. וזה בחינת שבעת ימי המשתה שבהם מסמכין חתן וחלה. וזה בחינת שבע ברכות כדי להמשיך על ידי השמחה שהוא בחינת הזות דקדושה, בחינת קולות דקדושה, להמשיך על ידי זה קדושת השבעה רואים, שעל ידם עיקר המשכת האמונה הקדושה, כמו שכתוב שם, אין שם. ועל כן הם שבעה ימי המשתה כנגד השבעה רואים הנ"ל. וזה בחינת השבעה ברכות שהם בחינת קולות דקדושה, בחינת עזות דקדושה, שמברכין אותן בכל שבעת ימי המשתה, כדי להמשיך קדושת השבעה רואים, שעל ידם עיקר המשכת האמונה הקדושה כנ"ל. כי האמונה היא בחינת ברכות, כי הוא מקור הברכות, כמו שכתוב איש אמונות רב ברכות, כמבואר במקום אחר.